yoso c'est zéro. Oui, c'est trop tard, vinane comme ayaye. S'il vous plaît, na mokili na sengi, pardon. Bonabo monanga, décision si na zoua. Et sous messia, afani na mote mananga, ye, pino libela. Bakonzi bako vanda na monga le mato Champs-Élysées kola poina ye mkola butena ye mkolo mkolo bakonzi yango kaba deside bazwa mabanga ya talo basala na kwele kikitoko kuleka ya Salomo mkola bolisusu mkolo mkolo ye alingise motema ya moto asaline lili na ye valere na yo ileki ya banje likolo. Valera na yo, ele ki aba profeta ya kana. Retraite, je ne chansonnerai pas Yahweh. Papa, na yeba kina mama kamongote, ufungole la kinga kito na kota na presence.